آلنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. یہ سورہ بقرہ کی 17 اور 18 نمبر کی آیت کریمہ ہیں. اللہ تعالی نے اس آیت میں منافق لوگوں کو ان کی حالت کو ایک مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے ایک آگ جلائی روشن کی. پھر اس آگ نے آجو باجو کی تمام جگہ کو روشن کر دیا. تو اللہ نے ان کی روشنی نور کو چھین لیا. اور ان کو اللہ نے اندھیروں میں چھوڑ دیا. اب ان کو کوئی چیز سمجھائی نہیں دیتی, سمجھ میں نہیں آتی. وہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں اور وہ واپس نہیں آئیں گے, یعنی ایمان کی طرف. مدینہ منورہ میں جو منافق لوگ تھے وہ دو قسم کے لوگ تھے. ایک منافقوں کی پارٹی ایسی تھی کہ جنہوں نے ایمان اسلام کو سمجھا, ایمان کے بالکل پاس میں آئے, دین کے اندر داخل بھی ہو رہے ہیں، لیکن پھر وہ لوگ دور بھاگ گئے ایمان سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافق کیسے ہیں، کہ جیسے کہ ایک اندھیرا ہو اس میں روشنی کی ضرورت ہو. ایک آدمی نے آگ سلگائی تو اس آگ کی جو روشنی ہوتی ہے، اجالا ہوتا ہے، وہ آجو باجو میں سب جگہ پہنچتا ہے. اب اس اجالے میں، اس روشنی میں چلو، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، آرام سے راستہ بھی دکھائی دے گا. لیکن اچانک یہ ہوا کہ اس آگ کو کسی نے بجھا ڈالا. جیسی یہ آگ بجھ جائے گی، سارا اجالا اور ساری روشنی ختم ہو جائے گی. اور جب روشنی ختم ہو گئی تو جیسے پہلے اندھیرا اندھیرا تھا، پھر سے اندھیرا اندھیرا ہو گیا. کا ایمان بھی ایک روشنی ہے، ایک نور ہے. جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو اس کی روشنی، اس کا نور، اس کا اجالا ساری کی ساری اندھیریوں کو دور کر دیتا ہے. یہ کفر کرنا، شرک کرنا، یہ اندھیرا ہے، یہ کالاپن ہے. ایمان ایک روشنی ہے، نور اور اجالا ہے. جب ایمان کی روشنی آئے گی تو کفر کا اندھیرا بھاگ جائے گا. اور ایمان کی روشنی میں جنت کے راستے کے اوپر چلنا آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لیکن یہ منافق لوگوں کا حال یہ ہوا، ایمان کے پاس میں آئے، کلمے کے پاس میں آئے، زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں. اب اس کلمے کا نور، روشنی، اجالا اجالا ہو رہا ہے. کہ چلو اس میں جنت کی طرف چلو، ایمان کے بعد اعمال پر آ جاؤ، نیک اعمال والے بن جاؤ، دل کے اندر ایمان کو اتار لو. اس کے لیے وہ راضی نہیں ہے، تیار نہیں ہے. پھر بھاگ گئے، جیسے کافر تھے پہلے، مشرک تھے پہلے، ویسے پھر ہو گئے. ایمان کی روشنی ختم ہو گئی ان کی. یہ کتنی خطرناک حالت ہے کہ ایمان کی روشنی کے پاس آئے پھر کفر کے اندھیرے میں چلے گئے. ہدایت کے نور کے پاس آئے پھر اس سے دور بھاگ گئے. اللہ ایسی بری حالت سے ہم سب کو بچا کے رکھے. کہ ایمان میں آؤ، ایمان کی روشنی میں آؤ تو پورا اس سے فائدہ اٹھاؤ، جنت تک چلو اس کی روشنی میں. کابین کا حال یہ ہو گیا ہے کہ بالکل بہرے ہیں، یعنی کان ہیں، سن رہے ہیں، پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں یہ بہرے ہیں. بہرے کا میننگ کیا ہے؟ ایمان اور دین کی بات نہیں سنتے، باقی سب کچھ سنتے ہیں. دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، دین کی بات ان کو سنائی نہیں دیتی، باقی سب سنائی دیتا ہے. سننے کا میننگ کیا؟ عمل کرنا. سب باتوں کو مانیں گے، عمل کریں گے، سنیں گے، لیکن دین کی بات آئے اس کو سننے کے لیے تیار نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گونگے لوگ ہیں, بول سکتے ہیں, بولنے کی طاقت ہے ان کے اندر, پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ گونگے ہیں. کہ اچھی بات, اچھا کلمہ وہ نہیں بول پاتے, اور یہ بہت خطرناک حالت ہے. آج دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں, بہت اچھی اچھی باتیں بولتے ہیں, ان کی باتیں اخبار میں آتی ہے, نیوز پیپر میں آتی ہے, پیپروں میں چھپتی ہے, بکس میں لکھی جاتی ہے, چینلوں پر آتی ہے, لیکن ایمان کی بات نہیں نکلتی زبان سے, کلمہ نہیں پڑھا جاتا, اچھی بات نہیں بولی جاتی. اللہ نے ایسے لوگوں کو گونگا کہا. سب کچھ بولتے ہیں, اللہ کا نام نہیں بولتے, کہ یہ تو گونگے. اللہ نے زبان اس لیے دی ہے کہ اللہ کی بات بولو, اور اللہ کی بات نہیں بولتے تو زبان ہے پھر بھی تم گونگے ہو. اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اندھے ہیں, آنکھ ہے, سب کچھ دکھتا ہے, لیکن ان کو اللہ کی قدرت نہیں دکھتی. اللہ کتنے بڑے قدرت والے, اللہ کتنی بڑی طاقت والے, یہ ان کو نہیں دکھتا, اور کوئی اچھی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی. اللہ ہماری آنکھ کو اچھی چیز دیکھنے والا بنائے, ہمارے کان کو اچھی باتیں سننے والا بنائے, ہماری زبان کو اچھی باتیں بولنے والا بنائے, ہماری سمجھ کے اندر اچھی اچھی باتیں آئے. اللہ ایک دوسری مثال دیتے ہیں, او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. اللہ 19ویں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان منافقوں کی حالت ایسی ہے کہ آسمان سے ایک بارش برس رہی ہے, اس کے اندر اندھیرے بھی ہے, بادلوں کی گرج بھی ہو رہی ہے, بجلی کی چمک بھی ہے, جب کڑاکے کی آواز ہوتی ہے تو موت کے ڈر سے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں, اور اللہ تعالی نے ان سب کافروں کو اپنے گھیرے کے اندر لے رکھا ہے. کچھ منافق ایسے تھے مدینہ میں کہ جن کو کبھی بھی چین نہیں ہوا, ایسا لگتا کہ اسلام سچا ہے, پھر لگے کہ اسلام جھوٹا ہے, کبھی ایسا لگتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے, کبھی ایسا لگتا کہ نہیں یہ نبی سچے نہیں ہے, کبھی لگتا کہ قرآن سچا ہے, کبھی لگتا کہ قرآن سچا نہیں ہے, ہمیشہ ادھر ادھر رہ رہے, کبھی چین نہیں ان کو. اس کو اردو میں کہتے ہیں تذبذب, یعنی ایک طرف نہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی یہ کبھی یہ, ہمیشہ ان کی زندگی ایسی گزری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام تو ایک برستی بارش جیسا ہے، دین اسلام تو ایک برستی بارش کی طرح ہے کہ برستی بارش فائدہ ہی فائدہ ہے، کنویں بھر جائیں گے، ندی نالے بھر جائیں گے، کھیتیاں اگے گی، انسانوں اور جانوروں کو پانی ملے گا، موسم ٹھنڈا ہو جائے گا، سب کی تکلیفیں دور ہو جائے گی. کہ اسلام بھی اللہ کی رحمت کی ایک بارش ہے، جو اس اسلام کو اپنائے گا اس کے دل کی کھیتی ہری بھری ہو جائے گی، اس کی جنت سنور جائے گی. اب جب برسات برستی ہے تو اس کے اندر کچھ اندھیرے بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے بادل پر، آسمان پر اندھیرا اندھیرا، کالا کالا پن، پھر بجلی بھی چمکتی ہے اس کے اندر، کڑاکے کی دھماکے کی آوازیں بھی ہوتی ہے آسمان میں. کا اسلام تو بارش کی طرح ہے، اور جو کفر ہے، کفر والے کام ہیں، یہ اندھیری اور سیاہی کی طرح ہے. جیسے آسمان پہ کالا پن ہو، اس طرح یہ کفر والا کام ہے. اللہ نے ان منافقوں کا حال بتلایا کہ ان لوگوں کا حال ایسا ہے کہ جب وہ بادل گرجتے ہیں، کڑاکے کی آواز ہوتی ہے، تو ان کو ڈر لگنے لگتا ہے، اور پھر وہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے ہیں. بارش کے موقع پر جو بجلی ہوتی ہے، یہ مثال ہے جنت کی روشنی کی، کہ اللہ تعالی نے جنت کا جو وعدہ کیا ہے وہ چمکتی ہوئی بجلی کی طرح ہے. اب یہ منافق، ان کا حال کیسا؟ کبھی مسلمان لوگ جیت گئے تو ایمان کے قریب آ جائیں گے کہ واہ بہت اچھا مذہب ہے، بہت سچا مذہب ہے. کبھی ہار گئے مسلمان تو دور بھاگ جائیں گے کہ نہیں، یہ مذہب میں کوئی بہت مزہ نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو دوسرے ہی سال بدر کی لڑائی ہوئی. اللہ نے مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی دی، صرف 313 اور 1000 مکہ کے کافر، اللہ نے مسلمانوں کو کامیاب کر دیا. تو یہ یہودی یہ منافق آپس میں بات کرنے لگے کہ لگتا ایسا ہے کہ یہ مذہب یہ دین سچا ہے، نبی بھی سچے ہیں. تو اللہ نے ان کی مدد کی، آسمان سے فرشتے آئے، چلو اپنے سب مل کے اسلام قبول کر لے رہے. کچھ لوگ اس میں فتنے والے بھی ہوتے ہیں، وہ دھیرے سے ایسا بولے، بھائی اتاول مت کرو، جلدی مت کرو، کہ ابھی یہ لوگ جیت گئے، اللہ کی مدد آئی، فرشتے آئے، اور تم جلدی جلدی ان کو سچا مان کے اسلام میں آ جاؤ. نہیں، ذرا ٹھہر جاؤ، تھوڑا اور وقت گزرنے دو. اب تھوڑا وقت گزرنے کے بعد احد کی لڑائی ہوئی تو اس میں مسلمانوں کو تھوڑی سی ہار ہوئی، 70-72 صحابہ شہید ہو گئے. پھر یہ دور چلے گئے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ مذہب سچا نہیں لگتا، کہ سچا ہوتا تو یہ لوگ ہار نہیں جاتے. یہ ان منافقوں کا حال، کبھی اسلام کے قریب، کبھی اسلام سے دور، کبھی حضور سے قریب، کبھی حضور سے دور، کبھی سچا مانتے، کبھی جھٹلا دیتے، ڈبل ڈبل چال ان لوگوں کی. اور ایمان تو ایک حالت کے اوپر مضبوطی سے جم جانے کا نام ہے. اس طرح ڈبل ڈبل چیز کی طرف کبھی ادھر, یہ ایمان نہیں ہے. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بجلی اور بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی, یعنی ان کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دے گی. جب بھی یہ بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے تو وہ اس روشنی کے اندر چل پڑتے ہیں, اور جب بجلی چمکنا بند اور اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقت کو چھین لیتا. بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. کہ ان منافقوں کی حالت کیسی کہ کبھی ایمان کی بجلی چمکتی ہے تو چلتے ہیں ہدایت کے راستے پر, اور جب نفس کی خواہشات, گندی گندی خواہشات سامنے آتی ہے پھر رک جاتے ہیں, نہیں دور ہو جاؤ کلمے سے ایمان سے. گویا کہ یہ لوگ ایمان اور یقین کو اپنی زندگی میں, دل دماغ میں مضبوطی سے جماتے نہیں ہیں. اللہ تعالی اس بات پر قدرت رکھتا ہے, جس کو چاہے بہرا بنا دے وے, جس کو چاہے اندھا بنا دے وے. یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے. یہ 13 آیتوں کے اندر اللہ نے منافقوں کا حال بیان فرمایا اور ہم کو یہ سمجھایا, اے میرے ماننے والوں, تم منافقوں کی طرح مت ہو, بلکہ تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے, ایک اللہ کے اوپر تمہارا یقین ہونا چاہیے, اور ایک اللہ کی بندگی کے اوپر تمہیں جم جانا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالی ہم لوگوں کو خاص طور پر اپنی عبادت کی دعوت دیتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو, اپنے پالنے والے رب کی عبادت کرو جس اللہ نے تم کو پیدا کیا, اور جتنے لوگ پہلے دنیا سے چلے گئے ان کو بھی پیدا کیا. یہ عبادت اس لیے کرو تاکہ تم لوگ تقوی والے بن جاؤ, متقی بن جاؤ. دیکھو اللہ تعالی نے فرمایا, اے لوگوں, ناس, ناس عربی میں کہتے ہیں جنتا, پبلک کو, اس میں سب آ گئے, مسلمان بھی, یہودی بھی, عیسائی بھی, کافر بھی, مشرک بھی, گنہگار بھی, نیک لوگ بھی, سب آ گئے ناس کے اندر. اللہ سب لوگوں کو دعوت دے رہے, اے لوگوں, تم عبادت کرو. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہم بولتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, عبادت عبادت. گجراتی میں کہتے ہیں بندگی بندگی. عبادت کہتے ہیں کس کو؟ عبادت کا میننگ یہ ہوتا ہے, اپنی پوری طاقت, پوری محنت, پوری کوشش اللہ کی پورے پوری فرما برداری کے لیے لگا دینا، جتنی اپنے اندر طاقت ہے پوری طاقت سے اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے حکم کو پورا کرو، پوری کوشش پوری محنت ہماری یہ کہ ہم اللہ کے پورے پورے حکم ماننے والے ہو جاوے، اسی کا نام عبادت ہے، اسی کا نام اطاعت ہے. اللہ نے یہ طاقت دی بدن میں، طاقت دی دماغ میں، طاقت دی جیب میں مال کی، جتنی طاقت اللہ نے دی ہے، بدن کی طاقت ہو، دماغ میں سوچنے کی طاقت ہو، یا مال دولت کی طاقت ہو، یہ ساری طاقت لگانی ہے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، اللہ کا حکم پورا ہو جائے گا. اور اللہ کی عبادت کیوں کرنی؟ اس لیے کہ وہ ہمارے رب ہے، اسی نے ہم کو پالا، اسی نے ہم کو پیدا کیا، اسی نے ہم کو جنم دیا، اسی نے ہم کو کھلایا پلایا، اسی نے بڑا کیا. وہ پالنے والے اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہم لوگوں پر، اس اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا. یہ پیدا کرنا ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی کسی کو پیدا نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. ان وگنانکوں نے، سائنٹسٹوں نے، بیچاروں نے بہت محنت کی، ایسی ایسی محنت کی کہ ایک آدھ چھوٹی سی چیز بھی پیدا کرے، بہت محنت کی، لیکن آج تک کسی چھوٹی چیز کو بھی پیدا کرنے پر کامیاب نہیں ہوئے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہو بھی نہیں سکتے. یہ پیدا کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قدرت کے اندر ہے. ہم سے پہلے دنیا میں جتنے انسان گزر گئے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، جنات ہوئے، فرشتے ہوئے، جانور ہوئے، سب لوگوں کو پیدا کرنے والے اللہ. تو کہا جس اللہ نے تم کو پیدا کیا، اس اللہ کی تم بندگی کرو، عبادت کرو. اب یہ دعوت ہے سب لوگوں کو، یا ایھا الناس، اے لوگو، کافروں کو بھی دعوت ہے کہ اے کافروں، شرک اور کفر چھوڑ کے ایمان والے بن جاؤ. منافقوں کو بھی بلایا جا رہا ہے کہ نفاق چھوڑو اور مخلص پکے ایمان والے بن جاؤ. جو گنہگار مسلمان ہیں ان کو بھی دعوت ہے کہ مسلمانوں، گناہ چھوڑو اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے بن جاؤ. جو بہت اونچے درجے کے ایمان والے، تقویٰ والے، ان کو بھی دعوت ہے کہ جو تقویٰ والی تمہاری زندگی ہے وہ ہمیشہ باقی رہنی چاہیے، مرتے دم تک تقویٰ پہ رہنا چاہیے. اور جو آدمی اللہ کا حکم پورا کرے گا، اللہ اس کے دل کے اندر اپنا ڈر عطا فرمائیں گے، اس کے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا اسی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی برکت سے. کہ اس اللہ کے تمہارے اوپر کتنے بڑے بڑے احسان ہیں، اس نے تم کو کتنا نواز رکھا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. کہ جس اللہ نے یہ پوری زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، جس اللہ نے آسمان کو چھت بنایا، جس اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، برسات برسائی، جس اللہ نے بارش کے ذریعے سے تمہارے لیے پھل فروٹ میوے بنائے، وہ تمہاری روزی ہے، تو اس اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. حالانکہ تم سب یہ باتوں کو جانتے ہو کہ توحید کیا چیز ہے. کا کتنا بڑا اللہ کا احسان، یہ اتنی پیاری زمین اللہ نے بنائی ہمارے واسطے، جہاں چاہے وہاں رہو، رہنے کے قابل زمین بنائی. دیکھو زمین سے زیادہ پانی ہے، یہ جغرافیہ والے نقشے والے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں 33% زمین ہے، باقی تقریباً 67% جو ہے پانی ہے. لیکن پانی رہنے کے قابل ہے؟ نہیں ہے. پانی پر کوئی نہیں رہ سکتا انسان. جو بیچارے اسٹیمروں میں کشتیوں میں رہتے ہیں وہ بھی اس فکر میں رہتے ہیں کب اسٹیمر زمین پہ پہنچے اور ہم اتر کے جاوے گھر پر. پانی جیسے پانی، جو اتنا بڑا پانی، دنیا کے بڑے بڑے سمندر دریا، اللہ نے اس کو رہنے کے لائق نہیں بنایا، وہ رہنے کے قابل نہیں ہے. ہوا دیکھو کتنی ساری ہوا ہے، لیکن ہوا کوئی رہنے کے لائق نہیں ہے. جو لوگ ہوائی جہاز میں اڑ کے جاتے ہیں وہ بھی اس فکر میں کب ہم اترے. ایک زمین کو اللہ نے ہمارے لیے بچھا دیا، رہنے کے قابل بنا دیا، اور یہ آسمان کو اللہ نے ہمارے لیے چھت بنا دیا. کتنی پیاری چھت اللہ نے بنائی ہے. اور ٹائم ٹو ٹائم، وقت پر اللہ تعالی ہمارے لیے برسات برسا دیتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمارے لیے کتنے اچھے پھل فروٹ میوے اگاتے ہیں. پورے سال کے 12 مہینے دیکھ لو، ہر سیزن کے اندر الگ الگ فروٹ. یہ درخت جتنے بھی ہیں ان کے اوپر کوئی ٹائمنگ والی گھڑی لگی ہوئی ہے کہ چلو گرمی آ گئی تو اب آم کے اوپر آم لگے، سردی کی موسم آ گئی تو ٹھنڈی کی موسم کے اندر دوسرے پھل لگے، ایسا کوئی ٹائمر لگا ہوا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کہ جیسے جیسے سیزن بدلتی ہے، موسم بدلتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک موسم میں الگ الگ پھل پیدا کرتے اور الگ الگ علاقوں میں الگ الگ پھل اللہ بناتے. ہمارے علاقے میں ایک پھل، دوسرے علاقے میں دوسرے پھل، اور وہ پھل بھی اللہ نے ہمارے لیے کھانے کے لائق بنائے. رسکل لگو، دیکھو جنگلوں میں بہت سے پھل ہوتے، بعض کانٹے والے ہوتے ہیں، بعض کڑوے ہوتے، وہ کھانے کے لائق نہیں ہوتے، بہت ہوتے لیکن نہ انسان کھاتے نہ جانور کھاتے ہیں. کہ یہ پھل فروٹ اللہ نے ایسے بنائے کہ اس میں ہمارے لیے روزی ہے، اس کے ذریعے ہماری کمائی ہوتی ہے، انکم ہوتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی انکم باڑیوں کے ذریعے سے، پھلوں کے ذریعے سے ہے. بھائی تمہاری انکم کیا؟ تو کہا میری چیکو کی باڑی ہے، اس میں سے انکم ہوتی ہے، میری زندگی گزر رہی ہے. میری سیب کی سفرجن کی باڑی ہے، اس میں سے کما لیتا ہوں. سنترا موسمبی کی باڑی ہے، اس میں سے کما لیتا ہوں. رسکل لکم، اللہ نے اس کو انکم کا، آوک کا ذریعہ بنایا. اللہ فرماتے ہیں میں تم کو زمین دینے والا، آسمان کو چھت بنانے والا، ٹائم پر بارش برسانے والا، میں تمہارے لیے پھل فروٹ کو روزی بنانے والا، تم مجھے چھوڑ کر کے کہاں دوسری جگہوں پر جا رہے ہو؟ کہ یہ پتھر کا خدا، یہ مٹی کا خدا، یہ لکڑے کا خدا، یہ تانبے پیتل کا خدا، یہ سونے چاندی کا خدا، یہ سب مورتیاں تم نے کہاں سے بنائی؟ مجھ ایک اللہ کی عبادت کرو اور میری عبادت کے اندر کسی کو شریک مت کرو۔ تم جانتے ہو اس بات کو کہ اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل شروع قرآن کے اندر ہماری توحید کو پکی کر رہے ہیں کہ ایمان، اللہ کو ایک ماننا بالکل پکا اور مضبوط ہونا چاہیے۔ جب یہ ایمان کی جڑ مضبوط ہوگی تو اس پر اعمال کے پھل اچھے لگیں گے۔ اعمال تو پھل ہے، ایمان کی جڑ مضبوط ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہو نا کہ ایک درخت ہے، اس کی جڑ اچھی ہوئے تو درخت کے پتے بھی اچھے رہیں گے، پھول بھی آئیں گے، فروٹ بھی آئیں گے، سب کچھ۔ اور جہاں اندر کی جڑ سڑ گئی، کھوکھلی پڑ گئی، اب پتے سوکھنے چالو ہو گئے، پھل آنے بند ہو گئے، لکڑیاں سوکھنی چالو ہو گئی، لوگ کاٹ کاٹ کے درخت کو جلانے کے لیے لے جائیں گے، درخت پورا ختم۔ کب گر جاوے درخت کچھ نہیں کہہ سکتے، اندر جڑ کھوکھلی ہو گئی۔ میرے دینی بھائیو، ایمان کی جڑ مضبوط ہوگی تو اعمال کے پھل اچھے لگیں گے۔ اس لیے ایمان کو دل کے اندر مضبوط کرنا، ایک اللہ، ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ سب کچھ دینے والے اور پیدا کرنے والے کون؟ ایک اللہ۔ بس اس کو مضبوط کرنا ہے دل کے اندر۔ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے، اتنا مضبوط کہ پل صراط کے اوپر بھی کام آوے، قبر میں بھی کام آوے، آخرت میں بھی کام آوے، اور کبھی یہ ایمان اللہ چھین نہ لے ہمارے پاس۔ ایک سوال ہے کہ فیروز نام رکھ سکتے ہیں؟ فیروز ایک قسم کے ہیرے موتی کا نام ہے، لیکن یہ نام رکھنا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ ایران کا ایک آدمی تھا فیروز نام کا، اس نے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہ پکا پارسی تھا، لہذا یہ ہماری ایمانی غیرت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم لوگ فیروز نام نہ رکھیں۔ اور جو مسلمان اس نیت سے نہیں رکھے گا کہ حضرت عمر کے قاتل کا نام ہے، میں اس نام کو نہیں رکھ سکتا، یہ میری محبت کا تقاضا ہے، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ محبت اس کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی۔ رکعت باندھنے کے لیے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے دونوں کان کی لو کو لگنے چاہیے یا بغیر لگے بھی رکعت باندھ سکتے ہیں؟ دیکھو یہ طریقہ ہے، یہ ہتھیلی جو ہے نا قبلے کی طرف یوں رہنی چاہیے، یوں جو اپنے باندھتے ہیں نیت، یہ غلط طریقہ ہے، یوں، اور یہ انگوٹھے یہاں آنے چاہیے، اس کے ساتھ لگے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اپنا اندازہ صحیح کرنے کے لیے یہاں تک رکھو، لگا لو تو چلے، باقی لگانا کوئی ضروری نہیں ہے. طلاق کی عدت کتنی مدت ہوگی؟ اگر عورت کو ماسک کا خون آتا ہے تو 3 مرتبہ ماسک کا خون آوے وہاں تک، ماسک کا خون نہیں آتا ہے اور وہ حمل والی ہے، پریگنٹ ہے، تو بچہ پیدا ہونے تک، اور اگر بڑی عمر کی وجہ سے ماسک کا خون نہیں آتا تو 3 مہینے تک. ایک آدمی کا قرض ہے تو اس آدمی نے مکان پہ پیسے لیے اور 1 سال کی مہلت لی، اور آدمی نے یوں کہا کہ ہر مہینے ویاج بھی دینے کا، اگر 1 سال میں پیسے واپس نہیں کرے گا تو وہ مکان لے لے گا. تو جو آدمی پیسے دلاوے وہ آدمی دلالی لے سکتا ہے؟ اگر یہ تو سب ویاج ہی ہو گیا نا، جب ویاج دینا ہے ہر مہینے تو ویاج تو حرام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ویاج میں 10 آدمیوں پر لعنت ہے، اس میں دلالی کرنے والا بھی آ گیا، وہ دلالی بھی نہیں لے سکتا. ایک آدمی نے کہا کہ تم مشین مجھے 40,000 روپے میں دے دو، تمہارے نام پہ مشین لکھ دیتا ہوں. مشین والا یوں کہتا ہے کہ 2 مشین کے 800 روپے بھاڑا دوں گا اور اوپر 400 روپے للا دوں گا، تو یہ جائز ہے؟ 1 مشین کا 400 روپیہ بھاڑا چلتا ہے. دیکھو، مشین تمہارے نام پہ لکھ دیتا ہوں، اس کا میننگ سمجھ میں نہیں آیا. اگر 40,000 روپے میں کسی کو مشین بیچ دی، سامنے والی پارٹی نے مشین خرید لی، مشین خریدنے کے بعد کسی کو بھی بھاڑے پر دے گئے، ایکس وائی زیڈ، بیچنے والے کو یا بیچنے والے کے علاوہ کسی کو بھی، تو بھاڑے کے اوپر دینا جائز ہے. بھاڑا آپس میں جو خوشی سے نکی کرو وہ بھی جائز ہے، اور وہ خوشی سے اوپر 400 روپے للا دے گئے کسی دینی کام کے اندر تو وہ بھی جائز ہے. حالت حیض میں قرآن تو نہیں پڑھ سکتی، معرف القرآن پڑھ سکتے ہیں. اس طرح دعاؤں کے ساتھ قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہیں، مطلب کہ تم دعا مانگ رہے ہو اور دعا کے اندر بطور دعا کے قرآن کی آیت پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کے طور پر نہیں پڑھ سکتے. جیسے سواری کی دعا ہے وہ قرآن کی آیت ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، تو اس کو دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں لیکن تلاوت کے طور پر نہیں پڑھ سکتے. یہ کیا لکھا ہے؟ ولیوں کے مزاروں پر جو سندل نکالتے ہیں وہ سندل کیا ہے اور کیوں نکالتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم سندل کیا چیز ہے، جو جانتے ہیں ان کو پوچھو. درود شریف پڑھو. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى، عدد ما تحب وترضى يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما زندگی کا ہر کام تیری اطاعت اور مرضی کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما ہر قسم کے حرام سے ہماری حفاظت فرما ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما ذکر اور شکر کی کثرت عطا فرما اخلاص اور للہیت عطا فرما ریاکاری سے حب جا سے حب شہرت سے حب مال سے حب دنیا سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما اے اللہ بدگمانی اور بدنظری سے حفاظت فرما اے اللہ ہمیں برکت والی حلال روزی روٹی عطا فرما حرام روزی سے حفاظت فرما جن کے اوپر قرض ہیں ان سب کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما جو قید و بند میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ تمام قسم کے دشمنوں کے شر سے اہل ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما مسلمانان عالم کی حفاظت فرما ہماری زندگیوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما ہماری اولاد اور نسلوں کو قبول فرما اے اللہ تمام مدارس کی مکاتب کی خانقاہوں کی مراکز کی حفاظت فرما تمام دینی کاموں کی کام کرنے والوں کی حفاظت اور نصرت فرما تمام اجتماعات کو بے انتہا قبول فرما اے اللہ اپنے اپنے وقت پر ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما ہر بری موت سے حفاظت فرما دنیا آخرت میں تیری رضا عطا فرما اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما ہر قسم کے حادثات سے مصائب و آلام سے بیماریوں سے آزمائشوں اور امتحان سے اپنوں اور غیروں کے شر سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما لے ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما ہماری ضروریات کو خزانے غیب سے پورا فرما بہت سے بندے اور بندیوں نے اے اللہ آپ کے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ان تمام کے جائز مقاصد کو پورے فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما جن شرور سے پناہ چاہیے اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين